เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยการกระจายเสียงนี้ก็มีแม่ข่ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศท่านผู้ฟังรับฟังไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนแต่ก็มีการกระจายเสียงจากทางกรุงเทพนั่นเองตัวข้าพเจ้านั่งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแต่บันทึกเสียงแล้วก็ส่งไปทางกรุงเทพไปยังแม่ข่ายแล้วเขาก็ส่งไปให้ทางท่านผู้ฟังทั่วประเทศท่านผู้ฟังที่รับฟังทางออนไลน์หรือทางคลื่นสั้นก็ตามแล้วก็ได้รับจากเครือข่ายเดียวกันเวลาที่ข้าพเจ้ามาพูดกับท่านผู้ฟังในที่สถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยก็พูดอยู่เรื่องเดียวละนั่นคือเรื่องธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วแต่ถ้าพูดเรื่องอื่นมันก็จะไม่ใช่วิสัยของสมณะละดังนั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้ฟังจากข้าพเจ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลึกซึ้งมากแต่คือตัวเป็นๆของพระองค์เนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยในสมัยก่อนนั้นเขาก็ไม่มีกล้องไม่มีการวาดรูปเอาไว้ดูไม่มีกล้องถ่ายวิดีโอหรือกล้องถ่ายรูปแต่เราก็ไม่เห็นรูปของพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆด้วยซ้ำและมีแต่คำสอนที่ทิ้งเอาไว้ส่วนรูปปั้นรูปเคารพอะไรต่างๆที่เขาทําขึ้นมานั้นก็หลายร้อยปีให้หลังคนที่ทํานั้นก็คงไม่ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆเหมือนกันนะเพราะเป็นหลายร้อยปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วอย่างไรก็ตามคําสอนเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวเป็นๆของพระองค์ท่านนั่นแหละนะยังอยู่แต่ยังอยู่ที่จะคอยบอกคอยสอนนะซึ่งไอ้คําสอนเนี่ยมีความลึกซึ้งอยู่มากนะจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะได้นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาให้ฟังให้ฟังแล้วก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งซึ่งข้อมูลต่างๆที่มาในคัมภีร์เขามีการลงอักษรเก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ยเป็นข้อมูลที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้แต่บางคนมีความคิดไปว่าเอ้ยข้อมูลที่อยู่ในหนังสือนะอยู่ในตำราเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าจะทำให้คนพ้นทุกข์ได้อันนี้ความคิดไม่ถูกนะเพราะอะไรเหมือนตาบอดคำช้างนะเขาคำขาช้างก็คิดว่าอุ้ยนี่มันเสาช้างเหมือนเสาอีกคนหนึ่งบอกช้างเหมือนงูเฮ้ยช้างมันจะไปเหมือนงูได้ไงเอ้าเขาคำหางช้างคำหางช้างก็บอกช้างเหมือนงูแต่อย่าทะเลาะกันได้ไหมอย่าทะเลาะกันว่าช้างเหมือนเสาหรือช้างเหมือนงูบางคนบอกช้างเหมือนพ่อมอีกคนหนึ่งบอกช้างเหมือนกระดงบางคนบอกช้างเหมือนใบตาลคนนั้นก็จับหูช้างซึ่งธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะจับตรงไหนแต่มันใช้ประโยชน์ได้หมดเราอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในตำรานะให้นักวิชาการเขาถกเถียงกันนะพอที่จะมารับคมสมองแล้วก็เก็บเข้าหิ้งนะไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้มันไม่ใช่นะเพราะว่าที่มันสืบทอดกันมาได้เป็น 2,000 3,000 ปีเนี่ยจน 2,600 ปีแล้วเนี่ยนะมันมีความลึกซึ้งลึกล้ำอยู่ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนนะท่านผู้ฟังในโลกนี้เนี่ยที่จะบอกหรือประกาศความเป็นอธิปไตยของตัวเองได้เป็นพันๆปีได้เป็นพันปีเหมือนอย่างสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คือมีอยู่ราชวงศ์บางราชวงศ์นะปกครองเป็นพันปีแต่ก็ล่มสลายไปละนะล่มสลายไปนะปัจจุบันนี้หาไม่เห็นนะแต่ว่าอธิปไตยคือธรรมาธิปไตยเนี่ยยังมีอยู่แม้ปัจจุบันนี้กษัตริย์ธรรมราชานั่นคือสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมของเราเนี่ยก็ยังมีชื่ออยู่ทุกวันนี้แล้วก็ยังมีการสืบทอดอำนาจอธิปไตยกันมานะปกครองกันด้วยธรรมะกันมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราพระสงฆ์เราอุบาสกอุบาสิกาก็ยังรับปกครองรับทอดต่อข้อมูลนี้กันมาเพราะว่ามันแก้ปัญหาได้จริงไม่ใช่จักแต่ว่าเป็นพิธีกรรมหรือเป็นการที่พูดคุยถกเถียงให้เกิดประเด็นทางวิชาการไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการที่แก้ปัญหาได้จริงเพราะฉะนั้นเรามารู้ธรรมะเนี่ยเราต้องระวังว่าเอ๊ะทำไงไม่ให้รู้ความรู้ของเราเนี่ยมาเป็นงูพิษกับตัวเราเองแล้วก็ไปคิดว่าที่เราเรียนมารู้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะทำไม่ถูกเป็นแค่เรื่องราวในตำรานะขึ้นหิ้งเอาไว้นะวิทยาการเขาเอาไปทำด็อกเตอร์กันนะจบแล้วนะใช้จริงไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นงูพิษทันทีนะทำไมอ่ะเพราะเราจะทำให้เราทอดทิ้งสิ่งที่จะทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะถ้าเข้าใจไม่ถูกตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเป็นพิษทันทีนะเป็นพิษทั้งตัวเองด้วย ตัวเองเข้าใจไม่ถูกแล้วตัวเองใช้ไม่ได้แล้วเป็นพิษแล้วยังเป็นพิษกับคนรอบข้างด้วยนะคนรอบข้างเขาฟังคำสอนของผู้ปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ถูกรู้ธรรมะแบบเป็นงูพิษก็เข้าไปเป็นงูพิษต่ออีกนี่เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเองอ่ะบางทีนะฟังธรรมะจากที่ข้าพเจ้ามาอธิบายเนี่ยข้าพเจ้าจะอธิบายผิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเองก็ต้องกลับไปหาที่ตัวมาติกาตัวแม่บทอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะสําคัญด้วยนะเพราะบางทีตัวเราเองก็อธิบายผิดนะพูดหลงหน้าหลงหลังเอาที่มาหลังไปก่อนเอาที่มาก่อนไปหลังสับสนงี้บางทีก็มีเพราะฉะนั้นถ้าสับสนอย่างนี้แล้วจะทำยังไงที่จะป้องกันงูพิษที่มันจะส่งต่อกันมาได้ในรู้แม่พระรูปอื่นคนอื่นที่เขาอธิบายธรรมะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นภิกษุภิกษุณีอะไรก็ตามเถอะแล้วก็อาจจะมีที่ผิดพลาดได้เพราะว่ามันเป็นวิสัยของสาวกมันเกิดขึ้นได้แต่สาวกไม่ใช่ผู้สอนพระเจ้าต่างหากเป็นผู้สอนแต่สาวกเป็นผู้ปฏิบัติตามแล้วก็ทําความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในคําสอนนั้นได้บ้างเพราะฉะนั้นที่ผิดพลาดมันก็อาจจะมีเนื่องด้วยธรรมชาติที่ไม่ใช่เป็นผู้สอนที่เลิศเหมือนพระพุทธเจ้าดังนั้นเราจึงต้องมีการกลับไปหาที่ตัวมาติกาตัวแม่บทนะว่าไอ้มาติกาแม่บทตัวต้นบัญญัติเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรนะเราก็ทําอย่างนั้นแต่บางทีอาจจะมีที่โดยบทและโดยพยัญชนะอาจจะมีที่ไม่ลงกันได้บ้างนะเราก็ต้องไปดูที่ตัวบทและตัวพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เราจะคลายความเป็นพิษที่อาจจะเกิดจากธรรมะที่เราบางคนอาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งนะทำความแจ่มแจ้งตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้แต่นี่จะเป็นการดีทีเดียวเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนคิดว่าความรู้ทางตำราเนี่ยเรียนมารู้มาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะในความที่เราจะทำให้เราคลายปัญหาในชีวิตของเราอย่างเช่นเรื่องของความกลัวเป็นต้นนะความกลัวอย่างนี้นะบางคนอาจจะกลัวความมืดกลัวอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าเรียกมันไว้ก่อนว่าเป็นผีอย่างเงี้ยนะกลัวภัยในอนาคตกลัวเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวว่าลูกจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความกลัวมีความกังวลต่างๆเกิดขึ้นนะซึ่งความกลัวความกังวลเนี่ยเป็นประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นะว่าเราจะระงับความกลัวคลายความกลัวต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรนะซึ่งในทางคำสั่งพระเจ้าเนี่ยคลายความกลัวได้พระเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องของท้าวสักกะเทวราชในปรารภเหตุตอนนั้นที่เทวดาเขาทะเลาะกันมีเทวดาชั้นดาวดึงส์นี่แหละนะทะเลาะกันนะทำสงครามกันนะฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายอสูรฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายเทวดาเวลาที่เขาอยู่ต่อหน้าข้าศึกเนี่ยบางทีเรามีความกลัวเกิดขึ้นเช่นเดียวกันบางทีเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเราต้องไปพูดในหน้าที่ชุมชนโอ้ยที่ชุมชนคนเป็นร้อยเลยแหมขึ้นไปแล้วมันประหม่าอย่างนี้หรือว่าจะจับไมโครโฟนประหม่าอย่างนี้หรือแม้แต่ความกลัวความประหม่าอื่นๆไม่ใช่แค่การพูดในที่ชุมชนบางทีพูดในสถานีวิทยุหรือว่าไปปรากฏตัวในที่ใดที่หนึ่งเกิดเหงื่อแตกเป็นเม็ดข้าวโพดออกมาอย่างเงี้ยเฮ้เรากลัวเรากังวลจะทำอย่างไรก็คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังใช้ได้ทุกกรณีเลยแล้วเรามาดูพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ว่าอย่างไรนั่นคือตอนนั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่สงครามเกิดขึ้นเทวดากับอสูรเขารบกันนะปรากฏว่าได้พูดถึงเหล่าเทวดานะว่าพอเกิดความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ต่อหน้าข้าศึกเนี่ยโหมันเข้มแข็งมากมันดูน่ากลัวมากนะเราจะมีความขนพรองสยองกล้าเกิดความกลัวความสะดุ้งขึ้นอย่างนี้นะเช่นเดียวกันเราอยู่ในสถานการณ์ที่เฮ้ยมันอะไรรู้มืดๆนะเหมือนผีหรือเปล่าเอ๋รู้ดูสิมีแต่คนตาสายตาเป็นร้อยคู่จ้องมองฉันจะทำยังไงหวาดเสียวหวาดสะดุ้งหวาดกลัวเกิดขึ้นนะพวกเทวดาเขาทำยังไงพวกเทวดาที่พอเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเขาเกิดความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มองไปที่ยอดธงในยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชแล้วก็เป็นเทวดาหัวหน้าเทวดาองค์หนึ่งนะหรือว่าท้าววรุณหะเทวราชนะหรือแม้แต่ท้าวสักกะเทวราชก็ตามเทวดา3องค์นี้นะเรียกว่าเป็นจอมทัพนะที่จะบัญชาการทัพพาคือเป็นหัวหน้าแล้วว่างั้นนะแล้วก็พาเหล่าเทวดาเนี่ยไปออกสู้รบนะบางทีอยู่หน้าบ้างอยู่กลางบ้างอยู่หลังบ้างนะแต่ถ้าเหล่าเทวดาที่ไปสู้รบเกิดความกลัวความสวรรค์พรั่นพรึงเกิดขึ้นนะมองเห็นยอดธงว่าเอ้ยหัวหน้าฉันยังอยู่นะก็ไม่กลัวทีนี้ ในความขนพองสยองกล้าวความกลัวความสะดุ้งนี้ก็จะหายไปนะถ้าดูไม่เห็นยอดธงของคนหนึ่งนะไม่เห็นของเทวดาที่ชื่อท้าวประชาวดีเทวราชนะก็ให้มาดูยอดธงของท้าววรุณเทวราชนะถ้าไม่เห็นก็มาดูของท้าวสกเทวราชนะถ้าเห็นอยู่นะเห็นยอดธงของเหล่าหัวหน้าของเทวดาพวกนี้แล้วเนี่ยความขนพองสยองกล้าวของเหล่าเทวดานั้นจะหายไปนะพวกเทวดาเขาเป็นกันอย่างนี้นะเทวดาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนั่นคือในลักษณะการรบนะที่ออกสู้รบแต่ถ้าหัวหน้าที่บอกรบยังอยู่นะมันก็ยังมีกำลังใจในการสู้แต่ถ้าในกรณีทั่วไปเนี่ยถ้าพวกเทวดาเขามาดูยอดธงนะของท้าวสักกะเทวราชก็ดีท้าวประชาบดีเทวราชก็ดีท้าววรุณเทวราชก็ดีเนี่ยหรือท้าวอีสานเทวราชก็ดีเนี่ยบางทีความกลัวที่มีขึ้นเนี่ยอาจจะหายไปได้บ้างอาจจะหายไปไม่ได้บ้างแต่ทำไมบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายล่ะถ้าในกรณีทั่วไปไม่ใช่ในกรณีออกรบเนี่ยนะนั่นก็เพราะว่าพวกเทวดาเหล่านั้นเนี่ยยังเป็นผู้ที่ไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะแต่คือแม้แต่บางทีออกรบเอาถ้าธงเหล่านี้ไม่อยู่นะคือหัวหน้านี้ก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะสมมตินะแล้วก็จะลูกน้องนี่ก็ระส่ำระสายแล้วทีนี้นะเหมือนเวลาที่ออกรบแม่ทัพถูกฆ่าตายอย่างเงี้ยนะไอ้เจ้าหัวหน้าหมู่พลทหารหรือหัวหน้ากองร้อยเนี่ยบัญชาการกันไม่ถูกนะทัพแตกหนีหรือถ้าแม้แต่หัวหน้าไม่ได้ถูกฆ่าตายแต่ว่าหนีก่อนอย่างเงี้ยนะลูกน้องก็ไม่รู้จะสู้ไปเพื่ออะไรทีนี้นะก็จะมีความกลัวมีความพรั่นพรึงมีความสะดุ้งมีความขนพองสยองกล้ามีความหวาดมีความกลัวเกิดขึ้นอันนี้เป็นไปได้นะเพราะว่าเทวดาเหล่านั้นก็ยังไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อต้องการเปรียบเทียบกับตัวพระองค์เองนะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นสาวกอยู่ในธรรมะในนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีแต่ถ้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามเกิดความกลัวเกิดขึ้นแต่จะอยู่ในป่าอยู่คนไม้อยู่เรือนว่างหรือแม้อยู่ต่อหน้าที่ชุมชนแต่อยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่เราจะมีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีความขนพองสยองกล้าวขนลุกสู้มีความสะดุ้งมีความกลัวให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์แต่ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะแต่เป็นผู้ไปแล้วดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแต่ถ้าระลึกถึงอยู่อย่างนี้นะความกลัวความสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวก็จะหายไปถ้าตอนนั้นระลึกถึงพุทธเจ้าไม่ได้มันลืมแล้วก็ระลึกถึงพระธรรมก็ได้ระลึกไม่ได้นี่บางทีลืมแต่ลืมก็ระลึกถึงพระธรรมเอาโอ้พระธรรมะดีอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วเห็นได้เองเป็นสิ่งที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเอาน้อมเข้ามาในตัวเราเนี่ยผู้รู้เขาก็เห็นได้หรือถ้าระลึกถึงพระธรรมไม่ได้ระลึกถึงพระสงฆ์ก็ได้เนี่ยพระสงฆ์จะเป็นครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ตัวเราที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยระลึกถึงสิ่งนี้แล้วเช่นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อที่จะรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อย่างเงี้ยอริยบุคคลเนี่ยหรือแม้แต่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้ความกลัวเหล่านี้นะจะหายไปได้แล้วก็สิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ฟังนะไม่หนีหายไปนะไม่หนีหายไปได้แต่แม่ทัพนายกองที่ไปออกรบยังหนีได้นะอาจจะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นกับเขาหนีไปแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่หนีจากเรานะอยู่ที่นั่นนะเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะนะเป็นผู้ไม่กลัวไม่หวาดหวั่นไม่สะดุ้งไม่หนีไปได้ไม่หนีไปไหนแต่อยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราระลึกถึงนะคือบางทีความกลัวเนี่ยเหมือนทำให้เราปิดกั้นมองไม่เห็นนึกไม่ได้ระลึกไม่ออกนะบอกไม่ถูกไม่รู้อะไรเป็นยังไงเพราะกลัวมันบังหมดนะเราจึงต้องอาศัยแสงไงท่านฟังนั่นคือความมืดถ้ามันมาบังหมอกเมฆหมอกมาบังออกมาเป็นรูปของความกลัวเนี่ยแสงสว่างวาบขึ้นมานี่มันเห็นแล้วเอ้ยไปทางนี้ตรงนั้นแหละคือพระพุทธเจ้า แสงสว่างวาบอันแรกไม่เห็นวาบอีกวาบหนึ่งเอานั่นคือประธรรมอีกวาบหนึ่งคือประสงค์ตรงไหนก็ได้แต่ที่เราจะระลึกได้แล้วระลึกได้แล้วอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอนุสตานุตริยะด้วยนะเป็นการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมคือบางคนเนี่ยตั้งที่โต๊ะทำงานข้าพเจ้าเคยเห็นตอนทำงานอยู่แล้วก็เอารูปลูกบ้างภรรยาบ้างครอบครัวหรือว่าสามีรูปครอบครัวมาตั้งเอาไว้นะนี้เพื่อที่จะระลึกถึงครอบครัวให้เป็นกำลังใจในการทำงานนะนี้เป็นการระลึกถึงอย่างหนึ่งบางคนเอารูปพ่อแม่มาตั้งไว้อันนี้ดีขึ้นนะระลึกถึงพ่อแม่ดีขึ้นนะซึ่งที่ถูกที่ดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคือการระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละแต่ถ้ามีพระพุทธรูปมาตั้งอยู่ที่โต๊ะหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ในความกลัวเนี่ยความสะดุ้งความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวเนี่ยมันจะไม่มีมันจะหายไปได้มันจะทำให้ความกลัวที่อย่างเป็นอกุศลเนี่ยหายไปต้องพูดถึงนะว่าความกลัวอย่างที่เป็นอกุศลนะหายไปไอ้ความกลัวอย่างที่เป็นกุศลอกุศลมันมีอยู่นะเช่นว่าเราทำชั่วมาเช่นเราด่าคนอื่นหรือเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยไม่ต้องอธิบายกันมากทุกคนทราบกันอยู่นะมีความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะแล้วเราเกิดความไม่สบายใจเกิดความกลัวเกิดความสะดุ้งเกิดความหวาดวันพรั่นพรึงเกิดขึ้นอันนี้สมควรแล้วนะเพราะอะไรนั่นน่ะเป็นความกลัวต่อบาปไงนะเป็นฮิริโอตปะที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำชั่วแต่ถ้าเราทำชั่วเราทำไม่ดีแล้วเกิดความไม่สบายใจเกิดความร้อนใจเกิดเป็นวิปฏิสารแต่เกิดเป็นความกลัวความสวรรค์พรั่นพรึงเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นสมควรแล้วนะมันต้องเกิดนะมันถึงจะดีสมน้ำหน้าด้วยนะคือสมน้ำหน้านี่หมายถึงว่าถ้าเรารู้ตัวเราก็แก้ไขเอาเข้าใจไหมนะคือถ้าเราทำผิดเรารู้ว่าเราทำผิดเราก็แก้ซะทำให้มันถูกนะไอความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามระบบของกรรมอันนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนเราก็ควรจะเกิดด้วยนะคือที่มันแย่ที่สุดเนี่ยคือทำชั่วแล้วมันไม่เกิดความละอายเนี่ยนะมันแย่แต่ถ้าเราทำชั่วแล้วเราเกิดความละอายมันดีมันเป็นความกลัวที่เกิดอย่างเป็นกุศลนะนะเพราะเราทำไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกกังวลใจรู้สึกไม่ดีอันนั้นเราแก้สิ่งที่ไม่ดีซะนะซึ่งถ้าเราแก้ได้นะไอ้ความกลัวนั้นควรจะต้องระงับไปประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังเฮ้ยเราก็ว่าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะเราก็ว่าเรารักษาศีลดีนะเราก็ว่าเราก็ไม่ได้โกหกใครนะเราว่าเราก็ไม่ได้ตะแบงไม่ได้โกงไม่ได้มีจิตยกตนข่มท่านไม่ได้มีความปรารถนาในลาภสักการะจิตใจเราก็สบายดีอยู่นะเราก็ยังเป็นผู้ที่พูดดีคิดดีทำดีเป็นส่วนมากแต่ทำไมเรายังเกิดความกลัวในอย่างกรณีของการไปพูดในที่ชุมชนแล้วกลัวนะหรือว่าการกลัวต่อความมืดการกลัวต่ออะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะก็เรียกมันว่าผีอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความกลัวแบบนี้เป็นความกลัวชนิดที่ไม่มีเหตุผลแต่เป็นความกลัวชนิดที่เรียกว่าเป็นอกุศลแต่เป็นความกลัวที่ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นเป็นผลของอะไรเป็นผลของกิเลสกิเลสมันออกมาหลอกเราในรูปของความกลัวถ้ามีความกลัวในลักษณะนั้นเกิดขึ้นนี่แหละนี่แหละที่เราต้องแก้นะแก้ด้วยการที่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคือถ้าเรารู้ว่าเราทำผิดแล้วเรากลัวแล้วเราไปแก้ตรงเหตุตรงนั้นนะเช่นถ้าบางคนเป็นคนพูดป้าน้ำลายพูดนั่นพูดนี่พูดโน่นแล้วก็พูดมั่วซั่วทำอะไรไม่ถูกพูดไม่ดีไปอย่างนี้แต่แล้ววันหลังมารู้สึกไม่สบายใจเอาคุณก็ไปแก้ไขให้ถูกนะก็เลิกคนที่เป็นเลิกการเป็นนิสัยอย่างนั้นซะอันนี้คือแก้ไปตามธรรมนะแก้ไปตามธรรมะแล้วความกลัวจะหายไประงับไปนะเพราะเราตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมกุศลกรรมแล้วทำความดีแล้วการวาจาใจทำดีให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วยังกลัวอยู่นี่อันนี้เราต้องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวพระพุทธเจ้าเองตอนยังเป็นโพธิสัตว์ก็ยังกลัวนะท่านฟังแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ย เวลาที่อยู่ในป่าสงัดเงียบป่าเปลี่ยวอย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากๆเลยล่ะนะอยู่คนเดียวด้วยนะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวมีสัตว์มาทำเสียงอุกอักอุกอักอะไรสักอย่างนึงนะนกยุงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงมาลมพัดอยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมานะตกใจกลัวเกิดขึ้นเพราะว่าเนี่ยโอ้โหคนมันลุกสู้เลยนะแต่บางทีเราอยู่มืดๆในป่านั่งสมาธิอยู่คนเดียวเราอยู่ในห้องคนเดียวปิดไฟเนี่ยเสียงอะไรกึกกักกึกกักนี่โอ้ยคนลุกสู้เลยนี่แหละนี่แหละคือความกลัวที่เราจะต้องจัดการกับมันนะเพราะเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอกุศลนะคือบางทีเราฟังเสียงตกใจปุ๊บเนี่ย ในกรณีตรงกันข้ามนะถ้าบอกว่าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์เป็นต้นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยอะไรก็กลางที่หนึ่งเราจะตกใจก่อนคนพูดอะไรขึ้นมาคุ้นเราตกใจก่อนละนะเพราะว่าเรามีเรื่องที่มันไม่ดีแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ใช่ไหมใครพูดอะไรหรือเสียงอะไรปุ๊บเราจะตกใจก่อนกลัวก่อนละอันเนี้ยคุณก็ต้องไปแก้ตามธรรมก็ใช่ไหมไปแก้ตามสิ่งที่เราทำไม่ดีมาไว้เราก็ไปแก้มันถูกซะแต่ถ้าเราแก้แล้วเรียบร้อยเราคิดว่าเราดีแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนแล้วศีลฉันก็รักษาได้เอ๊ะแล้วมันยังกลัวอยู่ไอ้ความกลัวแบบนี้เราต้องจัดการกับมันตอนนั้นบริษัททำยังไงแต่บริษัทตอนนั้นอยู่ในป่าคนเดียวเกิดความกลัวในลักษณะนี้ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเนี่ยก็แก้ตามระบบแล้วเอ๊ะแก้โดยความที่ตัวเองมีกายวาจาใจที่เป็นดีแล้วแต่เป็นกุศลแล้วอย่างที่พระอริยเจ้าเขาจะมีจะทำกันนะก็ยังกลัวอยู่แฮะนี่แหละคือความขลาดกลัวอย่างที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นละนั้นก็ขจัดความขลาดกลัวนั้นนะด้วยอริยบทอย่างเดียวกันกับที่ความขลาดกลัวนั้นมาบางทีเดินอยู่นะเกิดความกลัวขึ้นก็เดินแก้ความกลัวนั้นแหละนะจะไม่นั่งไม่ยืนไม่นอนนะบางทีนั่งอยู่ความกลัวสะดุ้งโหยงขึ้นมาอย่างนี้เราก็นั่งแก้ความขลาดนั้นไม่ยืนไม่เดินไม่นอนเลยอยู่ในอริยบทนั้นๆอันนี้เป็นเรื่องที่บริษัททำนะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแต่วิธีที่การทำของเราคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพุทธะยังไม่มีพุทธะในการที่จะให้พระเจ้าระลึกถึงพระเจ้าทำยังไงก็คือมีธรรมะอยู่นั่นเองกำลังใคร่ควรวญพิจารณาธรรมะอยู่ก็มีเป็นผู้ที่มีสติอยู่ในลมหายใจนี่แหละมีอานาปานสติเป็นเครื่องอยู่แล้วก็อยู่ในธรรมะก็ได้แต่อย่างการที่เรามีสติในลมหายใจคือเห็นธรรมไหมเห็นธรรมแน่นอนเห็นธรรมะก็มีสติอยู่ในธรรมะไหมก็มีแน่นอนแต่ตรงนั้นเราก็ชื่อว่าเรามีสติละแต่ความกลัวก็จะค่อยคลายไประงับไปจากที่กลัวมากก็จะกลัวน้อยลงหลายคนท่านผู้ฟังที่เคยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องอยู่คนเดียวนอนคนเดียวเนี่ยก็กลัวก่อนละโอ้จะอยู่ยังไงจะไม่ได้พูดจะทําได้ไหมกลัวก่อนละกลัวก่อนละแล้วยังไม่ได้ทันได้ทําเลยกลัวก่อนละนะแต่ว่าพอตัวเองมาลองปฏิบัติดูนะเนื่องจากความที่ตัวเองมีศีลนะมีข้อปฏิบัติที่ดีอันพระอริยเจ้าเขาชมเชยชื่นชมกันก็ทําได้ขึ้นมานะความกลัวตรงนั้นก็ละได้ไปนะเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้และอีกประการหนึ่งที่เราจะระลึกถึงได้นะคือเรื่องของศีลอย่างที่เคยว่าไปนะว่าถ้าเรานึกถึงการปฏิบัติดีของเราเองนะมีศีลเป็นต้นเนี่ยตัวนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายใจนะเพราะว่าถ้ามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเกิดมันเป็นอะไรขึ้นไปจริงๆน่ะเราจะตายไปจริงๆน่ะคือคนกลัวมันก็กลัวตายแหละมากที่สุดนะฉันจะเป็นอะไรไหมฉันเจ็บตรงนั้นจะเป็นอะไรไหมเจ็บอย่างนี้อย่างนั้นนะกลัวขึ้นมาสะดุ้งโยงขึ้นมานะถ้าตายไปจริงๆนะเรามีศีลโอ้เราได้กายใหม่ที่ดีกว่านะกายนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรหม้อดินนะท่านฟังหม้อดินที่กล่าวค่ำคร่าเนี่ยนะมันพร้อมจะแตกอยู่ได้ทุกเมื่อแต่ถ้ากายใหม่เป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามนะที่มันดีเลิศขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนกับได้ถาดทองคำนะมันดีกว่าหรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นนะก็ถึงความเป็นอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนะมีความเป็นโสดาปัตติผลเป็นต้นนะระวังได้เข้าใจถูกนะก็เป็นโสดาบันไดนะหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะเป็นสกทาคามีอนาคามีหรือถึงความเป็นพระอรหันต์นะที่จะทำจิตใจของเรานั้นให้มีความสบายปราศจากราคะโทสะโมหะนะพระเจ้าเนี่ยไม่สะดุ้งกลัวไม่ขาดกลัวนะมีความที่ขนตกสนิทนะขนไม่ลุกสู้เนี่ยเพราะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะจิตใจที่ปราศจากราคะโทสะโมหะนี่แหละนะทำให้เราไม่กลัวแต่ถ้าใจเรายังมีราคะโทสะโมหะอยู่มันจะกลัวแต่ถ้าเรากลัวทำไงเราก็นึกถึงคนที่เขาไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นแหละนะเราก็จะอย่างน้อยได้กำลังใจณจุดนั้นนะตัวเราเองปฏิบัติเองนะให้เราถึงความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเราก็จะไม่ต้องมาขนลุกสู้กลัวอะไรต่างๆอีกไม่ต้องมีความสะดุ้งกลัวมีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงเกิดขึ้นในใจของเราแต่ความกลัวของเราก็จะระงับไปได้เพราะฉะนั้นอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกินประมาณทีเดียวนะไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เป็นเรื่องที่อาจจินตายนะคิดไปก็จะถึงส่วนแห่งความเป็นบ้าสิเปล่านะอะไรใช้ได้ผลเราทำเลยนะเรื่องบุญของตัวเราเองนะคือการที่เราระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเราได้บุญนะผลของบุญก็เป็นเรื่องที่เป็นอาจินตาย นะมันจะมันบางทีมันให้ผลได้ที่ชนิดว่าอธิบายกันไม่ได้ล่ะนะหรือวิสัยของผู้ได้ฌานอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องอจินไตยนะบางทีก็อธิบายไม่ได้ล่ะด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์คิดไปเดี๋ยวเป็นบ้าไปเอาแค่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะเช่นเดียวกันถ้าเวลาที่เรากลัวเกิดขึ้นมานะอำนาจของบุญที่เกิดจากการที่เราระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญที่ยิ่งกว่ามากกว่าได้มากกว่าแต่มีอานิสงส์มากกว่าการที่เราจะต้องไปตระเตรียมอะไรต่างๆเครื่องบูชาอะไรต่างๆมากมายเป็นบุญที่พระเจ้าเคยตรัสกับพราหมณ์องค์หนึ่งนะที่ว่ามีการเตรียมการน้อยกว่าได้ผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่านะคือเรื่องของการที่เราระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เราระลึกถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นความหมายในเบื้องนอกหรือเป็นความหมายในเบื้องลึกที่อยู่ในใจของเราก็ตามนะจะคลายความกลัวความหวาดหวั่นความขนพองความหวั่นวันพรั่นพรึงในใจของเราได้แต่เราจะเข้าถึงเป็นผู้ที่อยู่ในกระแสในกระแสนี้คือกระแสแห่งธรรมะเนี่ยที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เราเดินตามทางนี้ไปน่าจะตกกระแสแห่งนิพพานได้เป็นโสดาปัตติผลได้นั่นคือเราเดินตามกระแสนี้ก็เป็นโสดาปัตติมรรคละถึงกระแสแห่งนิพพานก็เป็นโสดาปัตติผลนั่นแหละเราทําไปจิตใจของเราก็จะมีความสบายปราศจากความกลัวปราศจากสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้ในเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนั้นก็ได้นำเรื่องของวิธีการคลายความกลัวนะที่พระเจ้าได้เคยสอนเอาไว้จากที่อยู่ในตำรานำมาเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถปฏิบัติได้จริงๆแต่ไม่ว่าจะเป็นความกลัวเล็กๆน้อยๆกลัวงูกลัวการพูดในที่ชุมชนเราแก้ได้โดยการระลึกถึงสิ่งที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะตรงนี้อำนาจเหล่านี้จะทำจิตใจของเราให้สบายได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร